Batu duzue, hemen tokiontan logan hasi zinetela. Bai, bai, hilton eta malauan izan zen. Eta gure lehen konzertu etariko bat izan zen, galaikoa. Egeran tokia ez da batera aldatu, bera da, ez dakit hain kafar naum bat den beti, baina iduriz hola lehen begikolpean, ez da aniz aldatu. Eta ara, hau... Ne ustez, hau sortu zer dituen eta amarean, eta gu handik lau urtera izan ginen hemen. Gehoztik behar toki mitiko bat bihurtu da hau, ez eta behar bada ez musikaren zat eta musikarien zat egokiena. Bera, bo, dena den hor da, hau da, eta kulturko asontak erran duen bezala, hau betzera doa iduriz. Ez gira berroita amar urteren buruan hemen izanen gu hori... Hori hartzeko edo ikusteko, beran bo, deraten gauzak dien bezala. Ara. Michel, handiak aipatu du, baina pentsatzen dut zukerola ikus dezakezula, zuen garaiko kantua gaur egun ere oraindik aktualitatean direla. Bai, ala erraiten alda, bai, zoritxarrez batzutan, eta gure problematika horoko gelditzen da bizirik. Bereziki euskararen egoera eta gero gizarte bai arazo politikoak, bai turismo gehiegi eta holako gauzak gaur egun ere dira aktualitatea. Bai, hori da. Ez da aldatu hainitz, aspektu batzuetan bai, baina ez aski gure iritziz eta bon. Beraz gure kantuak beti gaurkoak dira. Bai, gehienak, bon, denetarik bada. Beran, bon, xehetasunetan sobra sartu gabe, Michelek erranduna, ia da. Orokorrean, gauzak aldatu badira numeit, nola, asaletik, arazo sakonak, berez, euskara dela, euskararen gizarteratzea, euskararen erabileraren, arazoak eta beste, beti hor dira, eta baz, alde hortatik, bai, gure kantu gehienak, nubait, egunerokoak, giroak aislatzen nituen, mezuak dira, nubait. Aipatu duzue, euskararen gaiak bereziki kezkatzen zaituztela? Bai, nik hori... Niretzat hori gai minberatsuena da, ne ustez. Gero eta gehiago gizarte egiturak eta politika maila, hangen ezake, abertzale goaren inguruan gola joan da, eta doa. Baina euskara maila, nik uste, aintzina joan behar gian, gibelka ari girela. Ez da sekulan euskararik hainbeste ikasi, eta sekulan ez da euskararik hainbeste hain guti mintzatu. Jok, badan unbeit arazo handi bat, eta hori nola konpondu, nola gizarteratu, nola gaurkotu, nik uste hori dela ondoko urtetan izanen den, lan gotorena eta handiena. Bukatzeko goraipatu duzu Xutik taldea hala ere? Bai. Bueno, goraipatu ez, ba, egia da, beste hainbat talde badaude, ez da ez ditut besteak gutxitu nahi, edo baina egia da, ni harritu niz, azken aldean, lehenik kantu bat grabatu nuen duela urte batzu berekin, taldearekin. Bera, nuen sobera ezagutzen taldea. Eta gero hor azkenik korrikan elgarrekin izan ginuen, eta hor parada izan dut bere demaraldi entzuteko, eta koio bak gelditu naiz. Ba, hauek, nubeit, gure hildotik, segitzen dutela, musikalki behar bada ez, baina mezu aldetik eta beren postura eta izaera aldetik, nik uste frango hurbil girela, bai hortan. Eta ara, behaz, naturalki izan da, beste talde bat behar zela eta hori, ni proposatu duma, fenbo. Esutik izan zedin, eta onartu izan da, eta kontent. Iñaki Soto, 25 urte garak, Baionan ospatuko duzue besteak beste, 25 urte, urte asko dira. Bai, egunero egunkari bat ateratzeko, bai, esfortzu handia, eta nere ustez, 25 urte atzera begiratuta, jende askori eskertu behar diogu egin duen ekarpena, ez? Agia lehenik eta behin langileak, ze kazetari asko pasa dira gure txetik mendela orden honetan, eta nik uste dut hoiekin ere oroitu behar garela, baina batez ere gure komunitateari. Gu jaiotzen gara trauma batetik, eginen itxieratik, eta 25 urte eta gero, ziur asko kezuten usteko hemen egongo ginenik, eta horregatik 25 urte asko dira, eta gainera gure kasuan agian gehiago, eta agian horregatik ere gehiago ospatuko dugu, eta guretzat privilegioa da hemen Baionan, Media Baskekin eskuz-esku eta Errobirekin ospatzea. Goizeder Media Baskek 10 urte beteko ditu Loga gela hontan eta gainera talde mitiko batekin, Errobi taldearekin. 10 urte luzeak dira, liberean laburrak dira. Nola ikusi dituzu 10 urte hauek? Ba, 10 urte oso laburra da, gure buruan gazteak sentitzen gira oraindik eta bide gaztea. Baina bide asko dugu egiteko oraindik, baina ohartzen gira lortu duguna orain arte oso aberatsa izan dela ekarpena egin diola Ipar Euskal Herriko gizarteari, eztabaidan gure harritxoa ekarri dugu, eztabaidetan, bai erakundetan, elkarteetan, herrietan, eta pentsatzen dugu Media Baskek 10 urte horietan sortu duela, indartu duela Ipar Euskal Herriko komunitatea zentzu zabalenean eta aberatsenean. Bere aniztasuna kontutan hartuz, errealitate ezberdinak kontutan hartuz, eta euskal kulturari merezi zuen lekua emanez, euskarari, eta pentsatzen dugu zubiak eraikitzen lagundu duela Media Baskek, zentzurretan mundu ezberdin horiek zubi horietan elkartuz.